भ्रष्टाचार TA 23A1। रात से सवा अंधेरा है, वा क्या दीदनी सवेरा है। रात से सवा अंधेरा है, वा क्या दीदनी सवेरा है। राजनों से तो मैं बच निकला था, राजनों से तो मैं बच निकला था। अब मुझे राहबरों ने घेरा है, तूफान से तो तू निकल आया, तूफान से तो तू निकल आया। अब तुझे आसमान ने घेरा है, दुश्मनों को तो तूने दमन किया। अब तुझे दोस्तों ने घेरा है, अब तुझे दोस्तों ने घेरा है। थक गए तफ्तीश करते करते, थक गए तफ्तीश करते करते। ये धन उसका है ना के मेरा है, भ्रष्टाचार है इस कदर भयंकर, भ्रष्टाचार है इस कदर भयंकर। हेरा फेरी नहीं, हेरा फेरी नहीं, ये फेरी हेरा है। हेरा फेरी नहीं, ये फेरी हेरा है। कैसी तकरार क्या झगड़ा क्या झपट, कैसी तकरार क्या झगड़ा क्या झपट। ना ये तेरा ना उसका, ना ये मेरा है। फलसफों की इन आंधियों में अना, फलसफों की इन आंधियों में अनाम। ना कोई सीधा ना कोई टेढ़ा है, ना कोई सीधा ना कोई टेढ़ा है। पिछले गेट से काला माड़ी, पिछले गेट से काला माड़ी, अगले गेट से अन्ना हजारे। पहुंच गए वो अपनी मंजिल, पहुंच गए वो अपनी मंजिल। सोच रहे हम बेचारे, पिछले गेट से अंबानी, पिछले गेट से अंबानी, जिसने सारी दुनिया छानी। अगले गेट गुरु और बाबा, अगले गेट गुरु और बाबा। उनके चेले मतवारे, रात से सवा अंधेरा है, वा क्या दीदनी सवेरा।